Taat lang na pagdi, perintah tepi perintah amal kang pinuji nadong ridho rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.